trzy kroki w tył. A na sąsiada lanca pluralistyczny śliczny styl. To polska szkoła tańca. Szanowni słuchacze, zespół twórczy Praszczur przedstawia drugi odcinek bezpartyjnego serialu Mielenium, zatytułowany Bolesław Chrobry. Nad Ostrowiem Letnickim, gdzie mieściła się rezydencja księcia poleńskiego Bolesława, wstał dzień chmurny jak oblicze władcy. I jak, najjaśniejsza pani? Znów się powtórzyło? Zapytał komes Mietko, administrator zamczysk rządowych, księżnę Emnildę. Niestety, znów się rzucał i wołał przez sen. A co wołał, oczywiście, jeśli wolno spytać? Zainteresował się ojciec Gaudenty, biskup Poznania. Mnie, spowiednikowi, możesz powiedzieć. Różnie. Najpierw mamusiu, potem nie jestem żadnym bolkiem, a nad samym ranem coś po niemiecku. Jak to? A co po niemiecku? Fräulein Helga zusammen geschlafen. A bardzo cóż, do tej pory może otrząsnąć się z chłopięcych doświadczeń, kiedy jako zakładnik przebywał na cesarskim dworze. Należy przestawić mu pijawki, a wszystko przejdzie jak ręką odjął. Wtrącił się nadworny doktorus, mistrz Tadeo z Wenecji. Wiem coś o tym, bo sam odejmowałem, byłem rękę margrabiemu Wichmanowi, który przez wszystkich zachodnich Słowian nazywany był pijawką. Kiedy moim zdaniem to nie jest choroba ciała, jeno ducha. To znaczy? Nasz pan jest miłym, młodym człowiekiem, o humanistycznym wykształceniu, dobrodusznym i miłosiernym, a tymczasem ojciec na łożu śmierci zapisał mu przydomek Chrobry. A co miał zapisać? Nareszcie położyła łapę księżna wdowa i jej bachory, których gdybym nie wydusił, własnymi rękami... Pozwólcie, że skończę. No. I obecnie najjaśniejszego pana gnębi owa rozbieżność między charakterem a przydomkiem. I jaka na to rada? Albo zmienić charakter, albo przydomek. A gdzież sam nasz miłościwy Bolek? Poszedł do ogrodu zobaczyć Mieszka drugiego. Bądź pozdrowiony, synu mój pierworodny. Dzień dobry, tatusiu. A czym to się tak bawisz, synu? Ogniem czy mieczem? Może... Co tam chowasz? Co tam jest? Lalka. O zgrozo! Syn Bolka Chrobrego bawi się lalkami? Mój pierworodny, który powinien zostać władcą na miarę Cezara, Aleksandra albo... A właśnie, powiedz, Mieszku, kim chciałbyś zostać, jak będziesz dorosły? Dziewczynką. Łza zakręciła się wokół Chrobrego, ponieważ w najczarniejszych barwach ujrzał przyszłość budowanego przez się państwa. Ale powtórzył sobie w duchu. Nie chcę, ale muszę być chrobry. I wszedł do rotundy, gdzie czekali na niego doradcy i małżonka. Panowie, ustaliłem już priorytety dla mojego panowania i mam szereg interesujących kontempcji. Wbijanie słupów granicznych na Łabie? Interwencja w Czechosłowacji? Wyprawa kioska? Koronacja na króla? Też. Ale żeby to wszystko zrealizować, trzeba mieć najpierw... Co? Pieniądze! Łaskę boską! Dobrych doradców! A może ty powiesz, synusiu, tyle wydajemy na twoich korepetytorów? Tatusiowi potrzeba prestiżu międzynarodowego. Oto! Żebyście wiedzieli, jak tam mnie traktowali w Regensburgu, w Akwizgranie czy w Kolonii. Jak Jak petenta. Jak pentaka. A pęta się tam tyle tych baronów, co mają tyle ziemi, co Emnilda za paznokciami. No ale mają tytuły, błękitną krew. A nas traktują, jakbyśmy wczoraj zeszli z drzewa. A A ja nigdy jeszcze nie byłam na drzewie. Ale jakże taki prestiż można załatwić? Jak to? Krwią i męstwem? Nie da rady. Mamy opinię barbarzyńców. Będziemy mieli jeszcze gorszą. No to co? Mamy się mokrzczyć jeszcze raz? Gdybyśmy tak mieli jakiegoś własnego świętego. Co? Każdy chrześcijański kraj posiada jakiegoś swego ambasadora w Królestwie Niebieskim. Tylko kraj Polan nikogo nie akredytował. Ach, to prawda. Czesi mieli świętego Wacława Męczennika, Węgrzy świętego Stefana. A czy to moja wina, że nikt nie zaciukał mojego kochanego tatusia? A ileż to roboty rozgłosić, że wedle jego grobu dzieją się cuda? No ty... my się mietko. Nasi wrogowie tylko na to czekają. Potrzebny jest nam święty najwyższej próby. Własnego to się prędko nie doczekamy, bo lud u nas cwany. I choć do kościoła chodzi, a w domu po dawnemu czci światowida i jego symbole. Sierp i młotek. Można by pomyśleć o transferze? O, to jest myśl. Na przykład takiego Szymona można by zaimportować z całym słupem. Niestety Szymon Słupnik oddał ducha dawno temu. A święty Mikołaj? To jest typowy święty na przychodne. Raz w roku w okolicy Bożego Narodzenia. Ja mam brata. Nie tam, każdy ma. Nawet książę pan miał, dopókiśmy ich wszystkich nie wyciukali. No. A jak się zowie, szanowny braciszek? Właśnie przybył na twój dwór, panie. Przedstaw się, bracie. Teodorus Sum. Sum, że niby z wąsami. Ale Teodorus, to jak to po naszemu? Bozywaj chyba, bozywaj. Ludzie różne hobby mają. Doża Wenecki kolekcjonuje ponoć złote cekiny. Książę czeski Bolesław Rudy młodych chłopców. A pan, panie Boży Wojku? Chciałbym zostać męczennikiem. O, a ileś to roboty. Nad każdym gościńcem zbuję po wsiach chamstwo i pogaństwo, nawet ja mogę... Czychaj, mniatko, czychaj. Jakby to wyglądało propagandowo, gdybyśmy sami osobiście naszego ambasadora wyprawili do nieba? Nie no, tu trzeba politycznie. Mnie i tak jest to obojętne. Z tym, że jeśli można wybierać, to wolałbym ćwiartowanie, a nie wbijanie na pal. Przy wbijaniu na pal łatwo dochodzi do zakażenia krwi, a i estetycznie też później nie wygląda. No to Chazarowie odpadają, bo ci pochańcy tak są we wbijaniu na pale rozmiłowani, że co drugi to się już z palem rodzi. A może pomorzany? Pomorzany to lubią misjonarzy topić. A co nam po świętym, którego ciała znaleźć nie można, tak? No. Ja mogę być topion jeno w piątek, albowiem w inne dni chrześcijanin się rybą brzydzi. A gdyby go na Ruś, mielibyśmy pretekst, żeby do Kijowa ruszyć. Ruskich u Polan nie lubią i bez tego. Tak można by wywołać i zapewnić tysiącletnią wrogość między narodami. Poza tym Ruś Józe chrześcijańska. Chrześcijanin, który się modli cyrylicą, gorszy od pochańca. To jest rzecz dyskusyjna. Zaraz, a Prusowie? Toż to lud w ćwiartowaniu tak biegły, że bywa na polu bitwy potrafi rycerza od razu na dwie półtusze rozpłatać. Prusowie nie się podobają. Mamy tu w kuchni rzeźnika, Prusa z pochodzenia. Można by go wziąć na spytki. Ej, Prus! Prus, chodź tutaj. Od czasu, kiedy mnie poprosił u was o azyl, zmieniłem żem nazwisko na Głowacki. I tak mnie proszę zwać. Dobry wieczór, księciu. Wtedy rzeknij, jak by ci poszło z rozbiorem onego cudzoziemca, gdybyś musiał? Łopatki z gością. Całkiem. Schab stary, ale jary. Polędwica nie za tłusta. Dzięki ci, panie, że mi jest na właściwej drodze. W jakiś czas potem Głowacki powrócił był z Truzo na spienionym koniu. Nieszczęście, najjaśniejszy książę. A co się stało? Nie chcieli go umęczyć? Umęczyli i owszem, z wielką chęcią, ale przedobrzyli. Co znaczy przedobrzyli? Nie tylko, że poćwiartowali, ale zjedli, co gorsza, strawili. To straszne. Bezprecedensowe. Czyżby wszystko na nic? A gdyby tak wyłapać wszystkich tych, co jedli i na relikwie? No, potrzeba nam świętego, a nie Federacji Konsumentów. Tatuś! Mamusiu. Cicho, cicho, słuchajcie, Mieszko chce coś nam powiedzieć. Podobno ojciec Gaudenty ma drugiego brata, zdecydowanie mniej apetycznego. Nazywa się Wojciech. I rozległo się bicie dzwonów. Co było o tyle dziwne, że dzwon w kraju Polan nie został jeszcze wynaleziony. Choć była śmieszna i nieduża, słuchałem jej słów w zakochaniu, o życiu, co ma iść po różach i o wzajemnym zaufaniu. A kiedy piękna nieznajoma dała do zrozumienia, że chce przyjąć mnie do swego łona, szepnąłem w duchu. Czemu nie? To będzie flirt na jedno lato. Miłość szalona, lecz przechodnia. Ot krótki sprincik, nie maraton. A rozstać się przecież można co dnia. I byłem wręcz oczarowany. Chciałem z nią być przez cały dzionek i aprobować wszystkie plany. Nie tylko ja, lecz każdy członek. Bo niech się inni głupcy martwią, że mówią o niej w mieście źle, gdyż dla mnie jest najlepszą partią. A jeśli nie, wiadomo, że to będzie flirt na jedno lato, może na dwa. Nie wierzę w więcej. Nie ma powodów liczyć na to, że przetrwa pełną się kadencję. Choć gdy do kłótni dojdzie rozrób, nie będę biegał na policję, lecz kulturalny wezmę rozwód i stworzę inną koalicję. Panie Jędruś, dzisiaj to ja mam pomysł. Na wakacje przyjemne, kulturalne i tanie? Tak. I jaki to patent? Wakacje na cudzy rachunek. No wie pan, nie zawsze udaje się znaleźć sponsora. Kobitki mają zdecydowanie łatwiej. A po co sponsor? To pan występuje w roli przewodnika. Wycieczek? No to jest fucha. Ale trzeba mieć kwalifikacje. Każdy rodak ma kwalifikacje. Już pan nie pamięta, jak się jeździło z jajami do Berlina? Tam kupowało się peruki i do Moskwy. Z Moskwy zenity do Aten, zatem błamy do Czechosłowacji, a z Czech piwo do nas. To były piękne dni. A jak się jeździło z tobołami, można było nawet zaśpiewać Toboły piękne dni. Ale skończyło się. Już za sprzedaną faskę masła i kopy jaj nie wrócisz samochodem przedkasacyjnym. A, pan nie, ale pańskie przebogate doświadczenia może służyć następnym w kolejce do Europy. Rumunom, Mordwinom, Turkmenom, Baszkirom, Afgańcom. O Wietnamczykach nie wspomnę. Niesamowite. Pan jako przewodnik przeprowadzi ich suchą nogą przez Odrę. Pokaże, gdzie co kupić, gdzie sprzedać, w której bramie się wysikać, no i tak dalej, i tak dalej. I niech hołota kupczy i dumpingowymi cenami zalewa zachód, podczas gdy pan, nie zniżając się do handlarstwa, a jedynie biorąc prowizję, nareszcie popodróżuje jak człowiek. Berlin, Pergamon Muzeum, Hamburg, St. Pauli, Bruksela, Manekin Peace. Fakt. I jaka satysfakcja. Tak. Bo i zysk, i turystyka czysta, i sprawiedliwość dziejowa. Tak. Tylko widzi pan, jest problem, że taka rola przewodnika może się nie spodobać mafiom. Jakim mafiom? No, baszkirskim, mordwińskim, karakałpockim. Bo wie pan, dawno już powinna dawno powstać mafia polska. Ale niestety to niemożliwe. A wie pan dlaczego? Dlaczego? Bo w mafii polskiej byliby sami ojcowie chrzestni i ani jednego syna. Wspomnienia z eksperta. O! W mojej przebogatej karierze zdarzyło mi się być również biegłym sądowym. Przed trybunałem stanął akurat facet oskarżony o przywłaszczenie 25 damskich torebek, 10 portmonetek i iluś tam drobnych precjozów. Wszystkie te rzeczy zabierał był kobietom zwabionym do pokoju hotelowego w celu wiadomym. Zresztą nigdy nie używał siły, a hotel opuszczał przed świtem, dokonawszy uiszczenia rachunku. Adwokat usiłował udowodnić, że jego klient jest kleptomanem. Ten jednak nie ułatwiał mu zadania, upierając się, że jest niewinnym fetyszystą. I do kogo się zwrócono? O arbitraż? Do mnie. Po krótkim fechtunku słownym z prokuratorem rzekłem: Wysoki sądzie, nie chcąc zabierać czasu ani wysokiemu sądowi, ani temu nieszczęsnemu obywatelowi, który nie jest, jak chce tego pan prokurator, cynicznym złodziejem, a jedynie poczciwym zboczeńcem, oprzyjmy się o definicję. Fetyszyzm? Czymże jest? Kolekcjonowaniem przedmiotów należących do płci będącej przedmiotem zainteresowania fetyszysty celem wywołania zastępczego podniecenia seksualnego. Ergo pragnę zaproponować wysokiemu sądowi eksperyment, który przesądzi o kwalifikacji czynu. Sąd się przychyla, usłyszałem od sędziny. W towarzystwie prokuratora, obrońcy i protokolantki udaliśmy się do sąsiedniego pomieszczenia. Następnie oskarżony osobiście zabrał portfel sędzinie i zdjął naszyjnik protokolantce. Bawił się nimi przez chwilę. Czekaliśmy w napięciu, czy wywoła to reakcję. Wywołało. Facet został uniewinniony, a nawet umówił się z protokolantką. Ja odniosłem sukces. Oczywiście nie pisnąłem pary na temat możliwości innej interpretacji. Przecież oskarżonego mogły rajcować nie tyle fetysze, co pieniądze. Ja sam, chociaż jestem najzdrowszy, kiedy znajdę się w banku i widzę, jak rusza maszyna do liczenia pieniędzy, to odczuwam... Przepraszam, państwo wybaczą. Do usłyszenia. Na widowniach cisza uroczysta, ni ibisa nie ma, ni tłuszczy. Na estradach staje gitarzysta, nadaremno śpiewający na puszczy. Głos mu uwiązł z taranej gardzieli, złoty sztyblet nabija rytm na trzy. Łzy się iskrzą, żabocik się bieli, nikt nie tupie, nie klaszcze, nie patrzy. Ale oto dłoń wiotka artysty błyskawicą w struny uderzyła. Zaraz się rozprawi gitarzysta z tą frekwencją, co nie dowaliła. Na pełny full wykona to je, je, je, je. A towarzyszyć będzie chór oraz rytmiczna sekcja zwłok. Coś się ze mną zrobimy, wylansowały i zostawiły. Ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, ludzie, podajcie mnie rękę. Ja byłem ładny, ja byłem miły, ja wam śpiewałem ze wszystkiej siły bardzo popularną piosenkę. Nic nie miało smaku nawet śpiewanie ptaków, dopóki ty nie pojawiłaś się. A gdy pojawiłaś się i weszłaś w drogę mi, to chciałem z tobą być nie raz, nie dwa. Przynosiłem kwiaty ci, bo zakochany byłem ja. Żaneto, żaneto, żaneto, albo nie to. Śpiewałem również, a jakże, piosenki społecznie ważne. Był dzień pełen chwały, polskie się wrzosy kiwały, gdy wiał w nie wiatr. Dzisiaj młodzież szczęśliwa, gdy widzi, jak brzoza się kiwa, to w swoim sercu przeżywa, że się nie powtórzy ten czas. Chłopcy, dziewczęta przy ogniskach nucą, onucą żołnierska onuto. Wszyscy chłopcy, dziewczęta przy ogniskach nucą, onucą żołnierska onuto. Co? Co? Co? Coś się ze mną zrobiły, co? Wylansowały i zostawiły. Dajcie dośpiewać do renty. Ja byłem ładny. Ja byłem miły, Ja wam tę młodzież przygłuszyłem i nie słyszała, co jej mówiły różne studenty i elementy, te inteligenty te. Ze mną zrobimy coś, nie macie w sercu litości. Co one do mnie mają? Cicho! Cicho! Cicho! Lecz nie odejdę tak z niczym. Przy swojem folklor górniczy! W pagarcie odwierza się z klamy. Wystąpię za darmo na zamek! Zaśpiewam i wrócę do kraju. Cisza rzęzi wzmacniacz, co nie był w naprawie. Artysta w pozie zastygł, śnisen i dym liczny, że znów go oblega dziennikarska gawiedź. On łaskawie wywiadów udziela jej licznych. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Polski. Śpiewa tercet egzotyczny! Wracamy do naszej rozmowy. Piotr Gursztyn, no i tematyka historii, historycznych alternatyw. Mówiliśmy o możliwościach, które stały przed nami w 1939 roku, ale istotne jest to, że są silniejsze od takich elementów historycznych jak fatum, jakieś zdarzenie, jakaś prowokacja, takie rzeczy w miarę niezmienne jak przestrzeń, czyli geografia. Ta odmienność losów Polski między innymi opiera się na tym, że, jak powiedział Piłsudski, jesteśmy za dużym krajem, żeby być państewkiem kieszonkowym, ale za małym, żeby być mocarstwem pierwszej wielkości. No tak to jest. No w ogóle o historii to powinno się pisać, kładąc przy sobie mapę. No i to widzieć, gdzie który kraj leży. Leżymy tak, jak leżymy. Ale tak jest, no, bo... Dobrze, że przypomniałeś to zdanie. Ja sam o nim nie zapomniałem. Nie pamiętałem, że jest coś takiego, że to padło. Ale Polska jest w takiej strefie zgniotu między Niemcami a Rosją. W tej strefie zgniotu są same kraje małe. Jest tylko jeden kraj średni. No to jest Polska. No to jest kraj niekompatybilny, no bo nie może prowadzić polityki tak jak Słowacja, tak jak Beck to mówił zresztą, że nie możemy prowadzić polityki jak jakaś Słowacja. Beck nie był grzecznym człowiekiem, był arogantem niestety. Znaczy, bardzo dobry minister, ale... Zresztą, żeby było wejść w słowo, że to nie jest jedyna strefa zgniotu, jak powiedziałeś, bo mamy coś takiego, co powstało po państwie burgundzkim. Można powiedzieć, że Burgundia to mogła być Polską, Polską Zachodu. Z tego państwa została Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria i to jest wszystko tak. po potężnym państwie Lotariusza. No i no, w każdym razie. No i jesteśmy tym nie możemy prowadzić wśród średnich. Polityki jak kraj mały, a nie jesteśmy mocarstwem, rzeczywiście. I to może być denerwujące, irytujące, bo jak to oni się tam stawiają i w ogóle mają jakieś żądania. No nie wiem, no, zredukować je do rozmiaru kraju mniejszego, no to też jest niemożliwe, no bo w Polsce nikt by się na to nie zgodził. Był jeden kraj średni oprócz nas. To były Węgry. Habsburskie do roku 1919 do Trianon. Ale sięgała Adriatyku, które miały dzisiejszą Słowację, cały Siedmiogród, kawałek Serbii dzisiejszej, całą Chorwację. Tylko na swój pech były całkowicie wielonarodowe. No, w Trianon je obcięto tak, że jednak część terytoriów czysto węgierskich etnicznie przyłączono do sąsiednich krajów, co ciąży na węgierskiej polityce do dzisiaj, no bo Węgry mają jednak napięte stosunki z Rumunią i ze Słowacją i z Serbią. No, optymalnie jest mieć dobrze stosunki z sąsiadami, a tutaj się nie da, no jak jest kilka milionów Węgrów poza granicami Węgier, a też wiadomo, że nie da się przesunąć już tych granic. Więc to jest pewne fatum. Zresztą nas też przycięto, tylko że myśmy przynajmniej dostali rekompensatę na zachodzie. I to jest bardzo ważne, że te parę milionów Polaków mogło się przesiedlić gdzieś i nie spędziło reszty swojego życia w jakichś obozach przesiedleńczych. Coś takiego stało się z Grekami po roku 1922. Grecy wtedy przegrali wojnę z Turcją i setki tysięcy... Na własną prośbę to tak, było. Tak, to prawda. I setki tysięcy Greków z Azji Mniejszej, z Pontu, Jonii i tak dalej, zostało przesiedlonych do Grecji. Przy czym była to chyba równa tragedia z tragedią Polski, która utraciła Lwów Kresy, i Wilno, a Grecy utracili Trapezunt, Smyrnę, wszystkim tak. Efes, no, czyli te miejsca, gdzie które były tak ważne dla dokładnie tak, ale Grecji. Co się stało? Grecja była krajem małym i biednym. Dla nich nie było ziemi ani domów dla tych ludzi. Oni mieszkali w jakichś barakach, starych koszarach, starych ruderach. Mieszkali przez ileś pokoleń. Znaczy zdeklasowali się totalnie, zdemoralizowali przestępczość. I dlatego także, Grecja się nie rozwinęła poparcie dla komunizmu wśród tych ludzi po prostu nagle wybuchło, można powiedzieć. I grecka wojna domowa z lat tam 45-48, no to część tych oddziałów komunistycznych, to rekrutacja to właśnie z tych potomków uchodźców, którzy po prostu nie zintegrowali się we własnym społeczeństwie. Zresztą ta niestabilność Grecji, która później obrodziła rządem czarnych pułkowników, czyli obecnie kłopotami Greków, który teoretycznie z racji swego położenia powinny być najbogatszym krajem, powinny być Szwajcarią. No tak, no a w każdym razie ta rekompensata dla nas w postaci ziem zachodnich, no to jest wynik tego, że formalnie zostaliśmy zaliczeni do obozu zwycięzców, no to uratowała nas przed takim losem. No to ja jestem z takiej rodziny, no, wysiedlonej z Kresów Wschodnich, czy przesiedlonej, no sami moi dziadkowie wyjechali. Ziemi już dla nich nie było, ale jakieś małe, ciasne, poniemieckie mieszkanie w zburzonej kamienicy, ale jednak ze ścianami było. No to jest zasadnicza różnica, że potem na przykład to, że w Polsce po 45 roku wyszliśmy wtedy z stan ludnościowy 24 miliony obywateli. Nawet 23 chyba. Tak, 23 w porównaniu z 35 milionami z 39, no to rzeczywiście dramat, ale eksplozja demograficzna nastąpiła. Potem nastąpił jeszcze jeden element, który warto pamiętać, bo było 35 milionów, ale mniejszości narodowe odetniemy mniejszości narodowe Żydów, Ukraińców, Białorusinów. No, 1/3 można odliczyć. Tak, czyli byśmy prawdopodobnie wyszli na zero, no ale oczywiście ludzie ginęli, a potem rodzili się. Tak, to prawda, ale w PRL-u, mimo ewidentnej biedy, nastąpił po prostu gigantyczny wybuch. Baby boom, można powiedzieć. Takiej eksplozji demograficznej nie było w innych demoludach. Ani nie było w Sowietach aż tak bardzo. Oczywiście tam był przyrost naturalny. Tak, powiedzmy sobie, Węgry nawet nie licząc powstanie budapeszteńskie, praktycznie rzecz biorąc zachowały ludność taką, jaką miały. Ale to pokazuje, że ten polski lud... Siła polskiej. Przeczołgany w sposób straszliwy w czasie wojny, no bo nie tylko przecież śmierć, ale innego rodzaju represje, znaczy bieda przede wszystkim, głód i tak dalej. Był jakiś gigantyczny potencjał takiej energii rozwoju. Mimo ogromnej emigracji, znowuż myśmy chyba byli, jeżeli chodzi o emigrację, też poza wyjątkiem, gdzie uchyliły Węgry, to jednak emigracja z Polski była największa. No, tam do 40 któregoś roku można było jeszcze tam uciekać i wyjeżdżać, potem była ta emigracja Gierkowska, to z milion osób, powiedzmy, które miało korzenie. No a potem po 80 roku rzeczywiście kolejny wyciek krwi i kolejny wyciek krwi teraz po wejściu do Unii. Bezwzględnie tak. I też warto wskazać na jedną rzecz. Wykrwawione polskie społeczeństwo po 45 roku co kilka lat wywoływało bunt przeciwko władzy komunistycznej. Te mniej wykrwawione społeczeństwo czechosłowackie, węgierskie, rumuńskie jakoś się nie buntowały, mimo że one nie poniosły takich strat ludnościowych. To jest pytanie dlaczego? No, to jest odpowiedź w psychologii społecznej. W Polsce co kilka lat był bunt. I to też, no to się odwołam do Piotra Skwiecińskiego, bo to on napisał. Nawet te bunty, które się mówią, tam kiełbasiane, albo podwyżka cen mięsa, to też miały podłoże jednak godnościowe. Bo po prostu ci robotnicy, oni uznawali, że skoro oni ciężko pracują, to im się należy pewne minimum egzystencji. Że nie można im zabrać tego, co już mają. A dlaczego? Skąd to poczucie godności? Między innymi z tego, że był 39 rok, pierwszy postawiliśmy opór Hitlerowi, że była Armia Krajowa, że było powstanie warszawskie. Dokładnie tak. No. No ale w związku z tym wydaje mi się, osobiście jestem wielkim entuzjastą tego projektu, że przy oczywiście umiejętnej polityce zagranicznej i umiejętnym takcie, żeby nie przestraszyć naszych pobratymców mniejszych, to jakąś szansę, jakimś pomysłem na przyszłość, jednak jest te Trójmorze. No ja jest, też jestem entuzjastą, chociaż widzę też ogromne trudności. Ale to jednak przed wojną. To jest ciekawa rzecz, którą zwraca uwagę profesor Szeremietiew, który wcześniej jeszcze przede mną napisał książkę o bardzo tytule, który to trafia, tego Siła Złego i tam trzy kropki o polskim położeniu, że w 1938 i 1939 roku trzymały kraje bałtyckie, Litwa, z którą mieliśmy naprawdę takie sobie stosunki z powodu Wilna, to wszyscy wiedzą. Łotwa i Estonia, one bardzo, Estonia mniej, ale Litwa i Łotwa, one bardzo się orientowały na Polskę. Rumunia się też bardzo orientowała na Polskę. Zawaliła sprawę Czechosłowacja i to jest dramat. Ogromny grzech cywilnych polityków. Dzisiaj też Czechy nie są najsilniejszym elementem tego naszej budowy. No, ale, no niestety. Ale na obronę Czechów trzeba powiedzieć, że ówczesna armia czeska, ona chciała w ogóle walczyć. To jest mit, że nie chciała walczyć. Czeskie społeczeństwo chciało walczyć. I co więcej, czeska generalicja wiedziała, że Polska jest oparciem i chciała współpracy. I wyzywali politycy. No niestety politycy, tak zwani demokratycznie, no bo pierwsza Czechosłowacja ma takie dobre publicity. Ponieważ zbliżamy się do końca, muszę trzymać timing, więc mówię, to jest pewna szansa, to jest oczywiście szansa dla przyszłych pokoleń, ale przypomnijmy sobie, że jesteśmy strefą zgniotu, ale były epoki, przypomnę epokę jagiellońską, czy nawet jagiellońsko-habsburską, kiedy ta strefa zgniotu potrafiła się rozepchać i stanowić element stabilizacji tej części Europy. No tak, to prawda. No niestety, jak Rosja weszła w basen Dniepru, to się zaczęły problemy, więc no, kibicujmy Ukraińcom, żeby tam państwo być własną budowę. Tu się z tobą zgadzam, że mimo wszelkich zaszłości musimy kibicować Ukrainie. I to jest jakaś myśl na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Gościem był Piotr Gursztyn. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Z pamiętnika młodej lekarki. Młodą lekarką, dla której nieważny jest kolor kury, byle dobrze jajka niosła, wszedł raz do mnie pacjent nacechowany rozterką. Dzień dobry, pani doktor. Czy pani doktor wie, co to jest brzuchem mówstwo? Jasne, że wiem. W dzieciństwie mem widziałam nawet jednego estradowego artystę brzuchem mówcę, który rozmawiał sam ze sam. Pytał się garłem, a odpowiadał od dołu, tylko grubiej. A czy jest to talent wrodzony, czy może schorzenie? Nie mam pewności. A czemu? Albowiem nęka mną podejrzenie, że na to zapadłem. Proszę zatem zapodać objawy. Otóż prowadzę właśnie swą kampanię wyborczą. Ach, miło mi powitać przyszłego parlamentarzystę, oby tylko dłuższego niż ostatnią razą. Słucham dalej. Otóż wychodzę na spotkanie z ludnością i garłem bronię wartości oraz dobra ojczyzny matki naszy, a brzuchem znienacka wychodzi mię demagogia. Znaczy, jak panu wychodzi? Normalnie. Tu obiecankę cacankę rzucam, tu w głowach zamącę, tu emeryta podpuszczę, tu klasę wielkoprzemysłowe podjudzę, a tam znowuż konkurenta opaskudzę i w końcu nie mam jasności. Czy jestem jeszcze fair playem, czy już nie? To rzeczywiście przykre. I mówi pan, że się to panu wydostaje brzuchem. Tak sądzę, gdyż mam jednocześnie niepokój w lelitach. No cóż, mogłabym panu brzucho rozerżnąć i sprawdzić, co się tam znajdywa, ale to może zaboleć. Trudno raz kozie śmierć. Nie dałam się prosić, bo jak ktoś wspomni mię o rżnięciu, to zaraz mię ręka świądzi i znieczuliłam pacjenta narkozą. Następnie rozerżłam mu jamę i jak zapamiętałam ze ćwiczeń w prasektorium, przepatrzyłam mu organa. Ach, czegóż tam nie było. I wątroba, i nerki oba, i jesica, i grasica, i kawał śledziony, i męskie hormony, i czustka ukryta, i cienkie jelita. Niestety, tylko demagogii nie było, albo jej nie zauważyłam w tym natłoku. Zeszyłam więc szybko całość sadgupę i obudziłam pacjenta przydyczkiem. Proszę pana, nie stwierdziłam demagogii w pańskim brzuchu, ale może jest ona gdzie indziej. Na przykład? Na przykład w głowie. Co to nie, głowy sobie nie dam rozwiercić. Ja się nie narzucam, ale może wartałoby sprawdzić. Otóż widzi pani, kiedy przed chwilą obsunąłem się do niebytu na wskutek narkozy, to miałem wizję. Razem z Fonią? Niestety bez. Mianowicie, że gdybyśmy zlokalizowali, a co gorsza, usunęli demagogię, to mógłbym przerżnąć wybory, no nie? To możliwie, zważywszy na nasz lektorat. Ale byłby pan za to fireplayem. A na co mię fireplay, jak ja nie będę miał władzy w ręcach? Dziękuję zatem za przepaczenie mię brzucha i za rozczarowanie chirurgiczne. Rewanżuję się tą oto zradykalizowaną ulotką i do zobaczenia w parlamencie. No proszę, no. Jak to każdemu jednemu wyjdzie szydło z torby. Westchła melankolijnie i sama się pomacam palpacyjnie po brzuchu, bo w naszej aktualnej sytuacji politycznej może i mię się tam lęgnie jakieś mówstwo. Do usłyszenia. Ponad głową mam niebo gwiaździste, Orion strzelec i Syriusz na boku. Można czasem się zderzyć z pomysłem, nie na szczycie, lecz właśnie w rynsztoku. Parnas, Olimp, Helikon, to wiemy, lecz elita jest więźniem swych wyżyn. By rozstrzygać prawdziwe problemy, trzeba czasem ciut do nich się zbliżyć. Bo wszystko płynie, bo wszystko płynie. Ryba i statek, chociaż się kiwa, a nawet mucha w tym moim płynie. Chyba że głupia, nie umie pływać. Bo wszystko płynie, bo płynie wszystko. Nektar i szambo, krew i mydliny. Nie bądź kolego separatystą, gdy wszyscy płyną, ty też płyń z nimi. La, la, la, la, la. Zarzucają mi fałsz i ohydę, nieraz sąsiad mi w ciemię przyleje. Heraklicie, pan musi być Żydem. A przynajmniej masonem. Lub gejem. Relatywizm wyznajesz potworny. Musi wiedzieć i trzeźwy, i pijak, że potrzebne, moralne są normy, aby mieli co ludzie omijać. Bo wszystko płynie, pies albo wydra, nawet butelka, gdy całkiem pusta. Patrzcie, skończyła nam się klepsydra. Zastygł ludziom na ustach. Już wszystko płynie, już wszystko płynie, lecz pora bracia trzeźwieć po troszku. Bo kiedy okres szaleństwa minie, to co płynęło, będzie już w proszku. Już wszystko płynie, lecz pora bracia trzeźwieć po troszku. Bo kiedy okres szaleństwa minie, to co płynęło, będzie już w proszku. Pocztówka z wczasów. Niedziela. Położyliśmy się wczoraj tak umordowani, że zaspaliśmy na śniadanie. Za to w kuchni dostaliśmy chleb, masło i śmietanę. Zdzisiek raz, dwa oczyścił grzyby. Wyszło, że zebraliśmy same prawdziwki, poza jednym, najładniejszym, ale trującym. Zdzisiek zakopał go profilaktycznie. Po 11:00 grzyby dusiły się w śmietanie, a zazdrośni wczasowicze z ośrodka przełykali ślinkę. W samo południe zasiedliśmy do wyżerki. No, pycha, można powiedzieć, ogonki lizać. Na obiad już nie poszliśmy. Zdzisiek zwymiotował pierwszy, chwilę później ja żygnąłem. Potem żeśmy się zamienili. Żona Zdziśka dostała plam na twarzy i siedziała w bezruchu. Sąsiedzi z drugiego domku zaalarmowali kierownictwo i po pół godzinie przyjechało pogotowie. Żonie Zdziśka zrobili gruntowne płukanie żołądka. Nas uratowały wymioty i wystarczyło nas tylko obmyć. Też gruntownie. Już z domku nie wyszliśmy. Juniorem zajęli się wczasowicze. Wieczorem przyszedł leśniczy, który wlepił na mieście mandat za wejście do lasu i złamanie zakazu wstępu. Przy okazji wyszło na jaw, że wszystkie grzyby były trujące, a ten jeden przez Dziśka zakopany to był prawdziwek. Sympatyk. Nie tak kręto krawiec szyje, jak się polska dróżka wije. Szliśmy, szliśmy, szliśmy, aż doszliśmy na brzeg morza. A na brzegu stoi stara chata, przed nią pęknięte koryto, a obok niego dziad i baba. Patrzymy, a dziad trzyma w ręku złotą rybkę i najwyraźniej ma zamiar wrzucić ją do morza. Stójcie, rybaku, wołamy. Przecież to złota rybka. Wypowiedzcie szybko trzy życzenia. A w życiu, mówi rybak, znam dobrze tę cholerę. Widzi pan, co się w kraju dzieje? Wszystko to jej robota paskuda jedna. Panie rybaku, to już jest spiskowa teoria dziejów. Dla was spiskowa, a dla mnie rybkowa. Jak za Gomułki pierwszy raz przypłynęła, to mówię jakomu dobremu, żeby tak u nas rządziło jakie ludzkie panisko. I spełniło się. Zagierka nastawiali tych dacz, że morza nie widać, a w każdej daczy nieludzkie panisko, te bankiety, śpiewy, że strach z domu wyjść. Wtedy mówię, rybko, żeby tak trochę porządku. I spełniło się. Właśnie, w każdej daczy jak nie generał, to pułkownik, na każdym rogu czołg i te balangi, śpiewy, że strach z domu wyjść, to mówię do niej, rybo, żeby tak trochę demokracji. I spełniło się. Spełniło. W każdej daczy uczciwy, zacny obywatel, co druga dacza to kapliczka, a wieczorem jak zaczną te nieszpory, te śpiewy, to strach z domu wyjść. Przecież możecie poprosić rybkę o taką samą daczę z kapliczką. A kto zapłaci podatek od wzbogacenia? Gruntowy, VAT, PIT, a poszła mi jedna ty paskudo jedna. I rybak wrzucił rybkę z powrotem do morza, a rybka pomachała płetwą i popłynęła w kierunku najbliższej daczy. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, byłem wczoraj w księgarni. Masz pan pojęcie? Książka kosztuje 3 wina. To będzie jakieś 50 tysięcy. Dokładnie. Pan wie, że byle czego nie pije. Ale odżałowałem i kupiłem. Był jakiś wybór? Owszem, dziwiło mnie tylko, że połowę tych autorów widziałem w Sejmie, gdy nie potrafili przeczytać z kartki. A teraz proszę, piszą książki. Chociaż dobre. Tego nie wiem. Zdecydowałem się na sensację. Rozumiem, Ludlum Forsythe, klasyka. Nie. Kupiłem Spowiedź Grobelnego. To jest tani drań, proszę pana. Fakt, kosztował 1,5 piwa. Poza tym nabyłem książkę biznesmena niemieckiego. Znam to ten nudy telewizorów. Najciekawsze, że to pierwszy biznesmen, który napisał książkę na wolności, o. Wziąłem jeszcze Gawronika. No jak to się czyta? Maklin wysiada. Fantastycznie, ale czegoś to ja tu nie rozumiem. Dlaczego w naszym kraju biznesmeni piszą książki, księża zajmują się biznesem, politycy udają księży, a pisarze bawią się w polityków? Toś mnie pan zastrzelił. Może po to, żeby rzecznik ZHN Czarnecki mógł być wiceministrem kultury. O. Lista bajek jest szeroka, lecz tak już w historii bywa, że gdy szewc zabije smoka, wnet historia się urywa. I nie informuje dzieło, jak żył dalej król szewc lud. Było minęło i kaput. Lecz ciąg dalszy jest w zapiskach. Król oddaje stanowisko. Solidarność ludu pryska. I się robi dziwnie ślisko. Mnie zawdzięcza kraj ten przełom. Mnie! Woła ciura Herold Baś. Było minęło. było, minęło. Było, minęło. Ale było. Stare beź. Nie przebiegły 4 roki, a już człowiek czuje miętę. Ten gad swoje miał uroki, a szewc smurka był agentem. Już nie jeden kameleon chciałby szewca miejsce brać. Było, minęło, było, minęło. Było, było. Było, minęło. Kurza nać! Siarki zapach czuć w powietrzu, jak baśń długa i szeroka. A coraz więcej dzielnych szewców, a zwłaszcza kiedy nie ma smoka. Bo zwycięzcy się wymsknęło. A każdy z was być może lwem. Było, minęło. Minęło. Happy end. Stąd praktyka u piszących, zwłaszcza dla odbiorców młodych, że należy bajkę skończyć, zanim się rozpoczną schody. Nim idei zgaśnie neon, a mit znajdzie się na dnie. Była, minęła, była, minęła, była, minęła. Albo nie. Szanowni Państwo, zespół twórczy Praszczur przedstawia 3 odcinek bezpartyjnego serialu Mielennium, zatytułowany Odton! Którym? Jak odcinek? 3! Był rok 1000. Na zaproszenie księcia polańskiego Bolesława Chrobrego przybył do Gniezna z krótką, roboczą, przyjacielską wizytą cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Odton III. Co wywołało zrozumiałe zainteresowanie kronikarzy i dziejopisów piszących historię od początku i analistów robiących to samo, tyle że od tyłu. Jak myślicie, czcigodni koledzy, po cóż cesarz fatygował się na takie zadupie? Wiemy, pokłonić się relikwią świętego Adalberta. I jak się da, uskubać kusoczek dla siebie, albowiem z rankingu relikwii wynika, że nic tak dobrze jak święty Adalbertus nie robi na potencję. To wiemy, ale jaki był istotny powód, żeby wlec się na koniec świata? Moim zdaniem właśnie koniec świata, który zapowiadano na tę okrągłą rocznicę. A ja uważam, że Ottonowi śniło się zrobienie Zjednoczonej Europy i chciał na to namówić Bolka. Czy wszystko już gotowe, mnietko? Melduje posłusznie wasza księżyca mość, że tak. Droga z Poznania do Gniezna wyłożona czerwonym kobiercem. Dla Boga, skądżeście w tym biednym kraju wzięli tyle kobierca, gdy w pałacu nie ma nawet materiału na ciepłe gacie dla straży? Wyraziła zdumienie księżna Emnilda. Moi woje machnęli całą trawę po drodze na czerwono. Jest. Dobra, a młode dziewice dla cesarza i drużyny? Osobiście zabezpieczyłem. Z tego co wiem... Odezwał się Mieszko II, który ku zgryzocie rodziców ciągle nie przeszedł mutacji. No więc słuchajcie, doczytałem się, że dostojny gość reprezentuje swoistą preferencję seksualną. Co to znaczy? Znaczy kocha inaczej. No, w zasadzie każdy kocha inaczej. Kiedy byłem na dworze w Akwizgranie, to nie było dworki, która byłaby taka sama. Choć sasi zwykli mawiać, w nocy wszystkie dworki są czarne. Mężu, nie przy dziecku. I ten problem załatwiony. Z co drugiej dziewicy po rozpakowaniu wylezie krzepki pacholik po przeszkoleniu. No dobrze, dobrze. Kolejny problem to złote garnki. A, chciałam pożyczyć od księcia kijowskiego Jarosława, ale Jarosław za mądry był, żeby nam pożyczyć. A po co te złote naczynia, tatko? No, umyśliłem, żem, aby olśnić gościa przepychem, a następnie obdarować ich tym, z czego jedli. No bo się tym sposobem oszczędza na zmywaniu. Sprawa jest prosta. Na ostatnim popasie przed granicą napadną na Orsza Gottona nasi wynajęci bandyci. Złupią ich własną zastawę, a my ją potem dostarczymy im w podarunku. No świetnie. Zaraz, a jak poznają? Nie poznają. Sprowadziłem z samej Wenecji mincerza, którym na pucharach, paterach i tackach przebije numery. Chciałem rzec herby z cesarskich na nasze. Nasze? A jaki my właściwie mamy herb, tatusiu? No, Mieczko, jaki my mamy herb? No, no melduję wodzu, że to jeszcze nieustalone, no. Ale wpłynęły już ciekawe propozycje. Tak? No to słuchamy, słuchamy. My, przedstawiciele Pomorza, jesteśmy za rybą. Ryba milcy zawiedza tran, a jak trzeba, to i fosfor. No bardzo dobrze. Może być ryba. Tatusiu, ale jaki to byłby symbol? Ryba psuje się od głowy. A to obciąć jej głowę. My, emisariusze kraju Wiślan i grodu Kraka, najuprzejmiej sugerujemy smoka. Ogromnego smoka z ostrymi pazurami. A smok dobry. Tylko czy wiesz, tatusiu, że w grodzie Kraka załatwiono smoka za pomocą jednego barana? To nie. No szkoda tylko pazurów. A jest jakaś propozycja z Mazowsza? My, Mazowszany, do zagadać nie będziemy i twardo głosujemy za mrówkojadem. Co takiego? Mrówkojad posiada język giętki, którym wylizę wszystko, co pomyśli głowa. Ale czy mrówkojad nie jest zbyt kosmopolityczny? No fakt. A przecież Polanie nie mrówkojady. I swój język mają, co? Mnie nie zda. Jest jeszcze propozycja z naszej ziemi polańskiej. No. Jako księżna głowonoga twoja ciotka i prawnuczka Rzepichy mam propozycję anioła. Biały anioł z wielkimi skrzydłami. Anioł. A czy to niezbyt pacyfistyczne? I to w czasach, gdy tatko zamierza uderzyć na Budziszyn, Kijów i Jołomuniec. Wodzu, a gdyby tak to razem do kupy zebrać? Co? No o, na przykład o. Coś tu, Mietku, na bazgrał. No tak, melduję tak. Pazury smoka są, skrzydła anioła, ogon ryby, no ale takiej troszeczkę rozjechanej przez beczkę, no bo mi tak tu nie wyszło. I jędor mrówkojada. No dobra, ale co to razem ma być? Kur, wasza miłość. Kur, no to mi się podoba. Dobra, zatwierdzam, wykonać. Jeszcze ostatni punkt dotyczący napojów. Zamówiłem ze 100 wozów chyba piwa i skrzynkę wina. A nie ma czegoś mocniejszego? No, nie wynajdą gdzieś? Wynajdą, tatusiu, ale dopiero za jakieś 500 lat. Za 500, a to szkoda. No ale niewielka. Nasz wywiad gospodarczy doniósł, że odtąd trzeci ma słaby łeb i już po piątym kuflu nie wie, jak się nazywa. No to zdrowie gości, zdrowie pięknych pań i mojej żony. Zdrowie. Zaraz, o jak się to u was mówi? No to świst w ten głupi pysk. Mniej więcej. No, nalej mnieczko jeszcze po szkopku. Się robi. A gdybyśmy tak wypili tego, no oj, znowu zapomniałem. Co wujek zapomniał? Jak jest po niemiecku Bruderschaft. No ale nieważne, wypijmy. A, Boluś. Zaraz, a jak się nazywa? Karol? Nie, Wiluś, bo wiem, Otek. Mów mi Otek. Ty coś to ma klawę życia, w mordę. Ej, Otek, jest w naszej krainie jeszcze jeden obyczaj, że po rozegranym meczu albo uczcie zawodnicy zamieniają się koszulkami. No, jest panie Otek, taki zwyczaj jest. Dobra, to moja. Ale twoją wybacz przyjdzie dopiero po praniu, bo w Bizancjum był hawan i za bojowym potem nie przepadam. Aha, żeby okazać swą przychylność, wymieniamy się również z gośćmi żonami. Mężu! Żonami! Żonami? Ja swoją chętnie ci oddam. Ale czy zamiast tej Mnildy mógłbyś wypożyczyć syneczka? Ej, ręce przy sobie! Mieszko będzie dopiero drugi. A na razie jest jeszcze jeden obyczaj. Tak. Wymiana nakryć głowy. Gdyby wujek cesarz dał swój diademik cesarski, to tata da swój prasłowiański berecik. No, nie mówię nie. Ubiera mnie ta korona jak czerniowa. Proszę. Szybko, szybko! Kronikarzy! Kronikarzy! Mój Boże, Bolek ukoronowany, uznany za suwerennego. Żeby jeszcze uznano granicę na Odrze i Nysie. Ale odtąd jest uwalony. I co z tego, i co z tego? Wynik idzie w świat. Pozwólcie, denerweter, że podsumuję. Gott mit uns. Przepraszam, ale który Gott? Ostrogot czy Wizygot? O czym oni mówią, księżna pani? Chyba gość domaga się filetów z Ostrogota. Podać ryby! Podać ryby! Jakie piękne naczynia. O, jakie herby na nich. A widać, że moje. Zara, co to jest? To ma być kur? Mniatko! Gdzie mincerz? Melduje posłusznie, że w wieży. Kazała mu robić według rysunku koguta, a jemu furt wychodził orzeł. Dobrze, że mu w porę przetrąciłem łapy, bo wysiedłby dwugłowy. No. Dobra, dawać. Niech żyje i umacnia się przyjaźń między naszymi narodami. Niech żyje! A czy przewidziano jakieś rozrywki? Oczywiście, światło i jęk. Światło i jęk? To znaczy? Tak bardzo popularne u was pogromy mniejszości narodowych. Na mój osobisty rozkaz z Mławy dowieźli 3 tuziny cyganów. Bo jako młode państwo Żydów żeśmy się jeszcze nie dorobili. Morze nad morze, albo w góry, z dziećmi, z małżonką, z narzeczoną. Tam wabi łono nas natury, tu jeszcze całkiem inne łono. A przecież wie to każdy z nas, tak wyrobnicy jak poeci, że choć zwykliśmy spędzać czas, po cóż go spędzać? Sam przeleci. Sylwester, dyngus, Boże ciało, znów wiosna, lato, jesień, zima. Choćby się ich i nie spędzało, to czasu nie da się zatrzymać. A to jest nasze, co w pamięci. Fotki, nagrania, widokówki. Jednych wspomnienia to panienki, a innych puste półlitrówki. Więc chwytaj każdą chwilę w czasów, gdy życie się padalcem wije, lecz nie zabijaj nigdy czasu. On i tak przecież nas zabije. I tyle na dziś. Żegna państwa Marcin Wolski. Rzecz to powszechna dosyć w heterogennych sferach, że jemu coś się wznosi, a jej się coś otwiera. Czy temu winien księżyc, czy tym się żywią dzieje, że jemu coś się pręży, a jej coś wilgotnieje. Choć może dość niesmacznie zagłębiać się w te treści, kiedy już on z nią zacznie, ona go w sobie zmieści. I krzycząc w niebo głosy, w udku pochwyci i kleszcze. On wkrótce ma już dosyć, a ona wciąż chce jeszcze. We wstydzie potem brodzi i on, i ona troszkę, bo przecież nie uchodzi znać na tym świecie rozkosz. Bo kiedy raz jej już się oddało i zaznało, to potem synów się musi i ciągle im za mało, a świat ten wszyscy wiedzą, nie dla rozkoszy stworzą, bo jest wieczności niecą, uprzężą i obrożą kieratem i wędzidłem, nieodkupioną męką. Wiedz o tym, gdy w malignie o rozkosz sięgniesz ręką. Poznałem ten dylemat i nieraz w nocy krzyczę, gdy sił na rozkosz nie mam, na wieczność już nie liczę, lecz żyć z nadzieją znośnie i na nią chwilę trwonię, że we mnie coś urośnie i znów mnie coś pochłonie. Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آبگرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من